Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Un nou atac în Franța. O fată în vârstă de 13 ani a fost ucisă și alte 12 persoane au fost rănite după ce un bărbat a intrat intenționat cu mașina în terasa unei pizzerii. O mașină a intrat în plin în terasa unei pizzerii dintr-o mică localitate situată la est de Paris. Mai multe persoane se aflau pe terasă în momentul atacului. Condamnat în România pentru corupție, omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost eliberat pe cauțiune la Londra. Depinde foarte mult de poziția pe care dumnealui o va avea, că există două tipuri de judecată. Una care se va face în baza acordului de a fi predat, în situația în care va refuza să fie predat statului român. Atunci evident că se va proceda la o judecată propriu-zisă. Scandalul în care a fost implicat medicul Ciprian Cristescu, ofițerul de serviciu cel căruia polițiștii au raportat incidentul, va fi anchetat disciplinar. Auzi, puștiu, câți ani ai mâncat în jurat? 35. Eu am 49. Așa. Dă-te-n p***, că sunt mai mare ca tine. Da? Băi, nene, faci așa un mijloc cu trezii, e băut. Exerciții militare la malul Mării de Ziua Marinei, 10.000 de persoane sunt așteptate la ceremonii și foarte mulți turiști au ales să-și petreacă mini-vacanța de Sfânta Maria la munte. Ascultați știrile Europa FM. Un nou atac în Franța. O fată în vârstă de 13 ani a fost ucisă și alte 12 persoane au fost rănite după ce un bărbat a intrat aseară intenționat cu mașina în terasa unei pizzerii. Patru dintre cei răniți se află în stare gravă la spital, printre ei și fratele adolescentei ucise, un băiețel în vârstă de 3 ani. Șoferul a fost arestat imediat după eveniment. Anchetatorii au precizat că pare să nu fie vorba despre un incident terorist. Surse apropiate investigației, citate de Le Figaro, afirmă că bărbatul a declarat că a vrut să se sinucidă duminica trecută. Ciprian Ioana vine cu detalii. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21, ora locală. O mașină a intrat în plin în terasa unei pizzerii dintr-o mică localitate situată la est de Paris. Mai multe persoane se aflau pe terasă în momentul atacului. La fața locului au ajuns imediat polițiștii, iar zona a fost evacuată și s-a creat un perimetru de securitate. Șoferul, un tânăr în vârstă de 32 de ani, a fost arestat imediat. Potrivit presei franceze, el le-a declarat anchetatorilor că gestul său a fost unul deliberat și că a încercat să se sinucidă. Așadar, pentru moment, ipoteza unui atac terorist nu este luată în calcul. Franța este de aproape 2 ani în stare de urgență după atentatele teroriste care au provocat sute de morți și răniți. Ascultați știrile Europa FM. Puiu Popoviciu ar putea sta în libertate câteva săptămâni sau chiar luni întregi. Reținut în Londra după ce s-a predat, omul de afaceri a plătit o cauțiune de 200.000 de lire sterline și este acum liber, au confirmat pentru Europa FM surse din Poliția Română. Procedurile de extradare vor dura însă, a explicat la Europa FM avocatul Artin Sarchizian, directorul Societății Române pentru Drepturile Omului. Depinde foarte mult de poziția pe care dumnealui o va avea, pentru că există două tipuri de judecată, să spunem. Una care se va face în baza acordului de a fi predat, caz în care va fi o procedură extrem de simplificată, ceea ce probabil că se va soluționa în câteva săptămâni, iar o a doua variantă, în situația în care va refuza să fie predat statului român, atunci evident că se va proceda la o judecată propriu-zisă, când judecătorul va analiza motivul pentru care se refuză și va analiza dacă, bazat pe acest motiv, se poate în final refuza cererea statului român de extradare, caz în care sigur că ar putea fi vorba de o judecată de lungă durată, să-i spunem, de câteva luni sau poate chiar mai mult în funcție de complexitatea cauzei respective. În perioada în care este în libertate, Puiu Popoviciu este obligat să poarte o brățară electronică de supraveghere. Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupție în dosarul Băneasa. Omul de afaceri Beni Steinmetz și consultantul politic Tal Zilberstein vor rămâne în arest încă 4 zile. Ofițerul care conduce ancheta a susținut că Steinmetz ar putea influența ancheta dacă va fi lăsat în libertate, iar judecătorul a admis această solicitare. Pe de altă parte, Beni Steinmetz crede că ancheta este, cităm, un război politic finanțat de miliardarul George Soros. Amândoi, vă reamintim, au fost reținuți ieri dimineață la Tel Aviv și sunt acuzați, între altele, de trafic de influență și complicitate la spălare de bani. Primele decizii după scandalul din București în care a fost implicat medicul Ciprian Cristescu de la maternitatea Giulești. Inspectoratul General de Poliție a decis să-l cerceteze disciplinar pe ofițerul de serviciu, cel căruia polițiștii au raportat incidentul. Acesta nu a raportat mai departe cazul și nici nu a sesizat parchetul, arată IGPR. Incidentul a avut loc după ce mașina în care se afla medicul a fost oprită pentru un control de rutină. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Incidentul s-a petrecut pe strada Cea Roseti din capitală. Noaptea, după ora 2, polițiști efectuau un control de rutină privind consumul de alcool la volan, așa că au tras pe dreapta o mașină în care se aflau un bărbat și o femeie. Nicu Dragoș, adjunct al directorului general al Poliției Capitalei, susține că în momentul în care șoferița a fost anunțată că va fi supusă testării cu etilotestul, bărbatul care o însoțea a devenit nervos. I s-a cerut să se legitimeze, dar a refuzat, continuând să profereze injurii și amenințări. Acesta emana o puternică halenă alcoolică. S-a încercat conducerea acestuia către autospecială de poliție pentru îndeplinirea procedurii de identificare, acesta opunându-se. De altfel, mai multe înregistrări publicate pe internet arată că bărbatul, Ciprian Cristescu, șeful secției de obstetrică ginecologie de la maternitatea Giulești, le vorbește urât polițiștilor. Ulterior, e tras de mâini de agenți și târât pe asfalt până la mașina de poliție. La un moment dat, intervine soția medicului care îi roagă pe polițiști să se oprească. Auzi, puștiu, câte ani ai mâncat de jurat? 35. Eu am 49. Dă-te-n p***, că sunt mai mare ca tine. Da? Băi, nene, faci așa un mijloc cu trezie, băut, și e foarte opus. Mâine, păi mâine ești concediu. Ce vă filmat ăsta, doi petarde? Două petarde. Habar n-aveți cu cine vorbiți. Suntem oameni respectabili, suntem medici. E ziua lui, ne-a văzut că am ieșit din restaurant și eu conduc. Da. Am ieșit zero la test și l-au târât pe jos. De ce pe el? Și i-a luat telefonul, mașina. De ce pe el? De ce pe el? Ce-a făcut? Pentru că i-a întrebat cine ești, legitimează-te. Poliția menționează că medicul a fost amendat cu 500 de lei pentru injurii și refuzul de a se legitima. 3.000 de militari, 10 aeronave românești, 3 străine, 15 nave și 15 embarcațiuni. Pe toate le puteți admira la manifestările de Ziua Marinei de la Constanța. Peste 10.000 de persoane sunt așteptate să participe la exercițiile demonstrative. La manifestările de Ziua Marinei de la Constanța va fi prezent și președintele Klaus Iohannis, dar și ministrul apărării Adrian Țuțuianu. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM, Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Pe 15 august la Constanța se desfășoară de 115 ani cel mai mare spectacol naval din România. După ridicarea pe faleză a unui uriaș drapel al României, zeul Neptun va veni de pe mare și va binecuvânta începerea demonstrațiilor militare. Pentru prima dată anul acesta, după discursurile de la tribună, se permite accesul publicului pe faleza din fața comandamentului flotei pentru a urmări exercițiile navale. Salutul de deschidere va fi dat de elicopterul Puma Naval și 5 parașutiști militari lansați de la înălțime, care vor purta drapelele României, NATO și Uniunii Europene. În largul mării, navele de război vor simula un atac cu rachete torpiloare, precum și respingerea unui atac aerian, dar și a unor ținte inamice îndepărtate. În premieră, două aeronave Typhoon Fighter ale Forțelor Regale ale Marii Britanii, dislocate la baza Mihail Cogălnicianu și care efectuează misiuni de poliție aeriană, vor survola zona, urmați de avioanele românești F-16 și MiG-21 Lancer. Nu vor lipsi jocurile marinărești, care se vor desfășura în portul Tomis. Ceremonialul se va încheia cu defilarea navelor, a gărzii de onoare și o paradă impresionantă a militarilor. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Manifestări maraton de Ziua Marinei și la Galați. Sărbătoarea începe dimineață cu deja tradiționala competiție de vâslit și se încheie aproape de miezul nopții cu concerte și focuri de artificii lansate din mijlocul Dunării. Ema Turcu vine cu detalii. Manifestările de Ziua Marinei debutează la ora 9.30 pe faleza de jos a Dunării, la pontonul de la Ilice, cu a 5-a ediție a cursei de canot și ambarcațiunile ușoare, construite și popularizate de multiplul campion olimpic al României, Ivan Pațaichen. Întreaga competiție va dura până în jurul orei 13, iar câștigătorii locului întâi vor participa la finala națională a competiției, care va avea loc la Tulcea luna viitoare. De la ora 16.45, în zona Palatului Navigației, încep ceremonia oficiale de Ziua Marinei, care vor cuprinde trecerea în revistă a gărzii de onoare, intonarea imnului de stat, alocuțiunile oficialităților, ceremonialul religios și lansarea la apă a crucii din flori. Totul se va încheia cu defilarea marinarilor din infanterie și cu parada navelor militare și civile. De la ora 18 pe faleză, La Parcul Viva încep concertele de stradă. Seara va fi deschisă de tenorul Răzvan Seraru, care va cânta Ave Maria. Vor urma apoi mini-concerte pentru copii, coreografii reprezentând jocuri marinărești, recitalul Andrei Antonescu, recitalul trupei WhatsApp și concertul extraordinar susținut de INA. La final, un grandios foc de artificii va fi lansat din mijlocul Dunării. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Foarte mulți turiști au ales să-și petreacă mini-vacanța de Sfânta Maria la munte. În județul Brașov, cele mai căutate sunt în această perioadă stațiunile Râșnov, Bran și Moeciu, unde peste 90% dintre locurile de cazare sunt ocupate. Cristina Nica transmite. Bun găsit! Mâncarea tradițională, plimbările cu trăsura sau cu ATV-ul și drumețiile pe potecile de munte sunt distracțiile preferate ale turiștilor care au optat să-și petreacă mini-vacanța în stațiunile agroturistice din județul Brașov. Cazarea într-o cameră dublă cu mic dejun inclus pentru două persoane costă între 80 și 120 de lei pe noapte în zona Bran-Moeciu. La cele mai multe dintre pensiunile de 4 sau 5 margarete, turiștii au și acces la piscină sau la terenuri de tenis sau fotbal. Aglomerația este în aceste zile și în Predeal și în Poiana Brașov. Prețul pentru o noapte de cazare variază aici între 50 și 200 de euro de cuplu. Hotelierii au pregătit special pentru oaspeții lor cine festive și programe recreative. Dacă în weekend temperaturile au fost ridicate și mai toți turiștii și-au petrecut ziua la piscină sau urcând pe traseele montane accesibile, a doua parte a mini-vacanței a adus ploaie și temperaturi scăzute. Așa că cei mai mulți turiști au optat pentru activitățile din centrele de agrement sau pentru cele special pregătite în unitățile de cazare. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Mini-vacanța de Sfânta Maria a dat peste cap traficul rutier pe cel mai important drum din țară, dar și pe drumurile turistice din stațiunile montane de pe Valea Prahovei. În aceste zone sunt numai puțin de 35.000 de turiști. Este cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival. Aglomerat va fi astăzi cu siguranță și drumul de întoarcere de la munte. Diana Frâncu. Salvamontiștii și polițiștii de la serviciul rutier au avut cel mai mult de lucru în acest sfârșit de săptămână prelungit și asta datorită numărului foarte mare de turiști care au ales muntele în loc de litoral. Au fost peste 30.000 de turiști care au urcat spre stațiunile din zona Valea Prahovei doar într-o singură zi, astfel că pe DN1 cozile au început din dreptul localității Câmpina și s-au terminat la Predeal. Turiștii prinși în trafic au declarat că au făcut chiar și câte 4 ore din Comarnic și până la Bușteni, pe o distanță pe care în mod normal o parcurgi într-o jumătate de oră. Odată scăpați din aglomerația de pe DN1, turiștii s-au îndreptat către traseele montane, astfel că platoul Bucegi în zona cabanei Piatra Arsă s-a transformat într-o parcare uriașă. Tot datorită fluxului mare de persoane, administratorii telecabinei din Bușteni au fost nevoiți să prelungească programul pentru transportul pe cablu cu cel puțin 2 ore, pentru ca toți turiștii care au urcat la vârful Omu să coboare în siguranță. Polițiștii de la serviciul rutier se așteaptă ca și pe drumul de întoarcere la final de vacanță să se înregistreze aceleași valori mari de trafic, astfel ca turiștii sunt sfătuiți să aleagă și ruta alternativă pe DN1A, Cheia Ploiești. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața! CFR Cluj s-a detașat în fruntea clasamentului Ligii 1 după ce a învins-o cu 2-0 în deplasare pe Sepsi Sfântul Gheorghe în ultimul meci al etapei a 6-a. Golurile echipei antrenate de Dan Petrescu au fost înscrise de Vinicius în minutul 27 și Hoban în minutul 72. CFR are acum 16 puncte și este la 3 puncte distanță de ocupanta locului secund FC Botoșani și la 4 peste CSU Craiova și FCSB, care au câte 12 puncte, pe pozițiile a 3-a și a 4-a. Tot luni, FC Voluntari a învins-o pe teren propriu scor 2-1 pe Gaz Metan Mediaș. Pentru Ilfoveni au marcat Ivanovici și Cernat, iar pentru Gaz Metan a înscris Kubutia. CFR Cluj se întărește cu încă un fotbalist valoros. Portarul lituanian Giedrius Arlauskis a ajuns la un acord cu ardelenii și va semna până la sfârșitul săptămânii un contract cu lidera Ligii 1. În vârstă de 29 de ani, golkeeperul baltic este legitimat în Anglia, la Watford, unde a fost însă titular o singură dată, începând din 2015, de când a plecat de la FCSB. El a ajuns în România în 2008 și a câștigat campionatul cu Unirea Urziceni, tot sub comanda lui Dan Petrescu, iar înainte de a ajunge la FCSB, CSB a mai jucat 4 sezoane în Rusia la Rubin Kazan. Anul trecut Arlauskis a fost împrumutat de Watford la Espanyol Barcelona, unde a apărat în doar 3 meciuri. La CFR Cluj îi va lua locul lui Cosmin Vâtcă. 3 jucătoare române de tenis au ajuns în optimile probei de dublu la Cincinnati. Irina Begu și Raluca Olaru joacă împreună și le-au învins pe americanca Abigail Spears și slovena Katarina Srebotnik. Scor 3-6, 7-5, 10-6. Monica Niculescu a ajuns în optimii alături de taiwaneza Su Wei Siech, depășindu-le ușor 6-2, 6-2 pe britanica Joanna Konta și americanca Christina McHale. Simona Halep, singura româncă de pe tabloul de simplu, o va avea în față pe reprezentanta gazdelor Taylor Townsend, a 134-a în ierarhia profesionistă, care a scos-o pe campioana olimpică Monica Puig din Puerto Rico. Turneul de la Cincinnati are premii de peste 2 milioane și jumătate de dolari. Știrile Europa FM la final. Vremea va deveni călduroasă astăzi, caniculară după amiaza în sudul și pe arii mai restrânse în vestul și centrul teritoriului. După amiaza și seara așteptăm averse și descărcări electrice locale în zonele de munte și în sud-estul țării și izolată în rest. Vor fi și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Vremea devine călduroasă după amiază și în București, maxima va fi de 32-33 de grade. Până la 10 suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.